Elbette ki kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince gelince tevhid kokusu. Elbette ki, elbette ki kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince gelince tevhid kokusu. Köpekten farksızdır İsrail Rusya, o boyluk taslayan bir Amerika. Köpekten farksızdır İsrail Rusya, o boyluk taslayan bir Amerika. Habil'den Kabil'den beridir gelen düşmanlığı vardır hak yanlısına. Habil'den Kabil'den beridir gelen düşmanlığı vardır hak yanlısına. Girmem de giremem bu rezilliğe, karşıyım mümine yapılan zulme. Girmem de giremem bu rezilliğe, karşıyım mümine yapılan zulme. Bekleyin kafirler biz geliyoruz, dişe diş göze göz muharebeye. Bekleyin kafirler biz geliyoruz, dişe diş göze göz muharebeye. Yahudi domuzu, domuzu İsrail, geliyor geliyor Muhammed'in ordusu, ordusu. Yahudi domuzu, domuzu İsrail, geliyor geliyor Muhammed'in ordusu, ordusu. Elbette ki, elbette ki kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince gelince tevhid kokusu. Elbette ki, elbette ki kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince gelince tevhid kokusu. Elinde silahı taş ile sopa, göğüs geriyorlar makinalıya. Elinde silahı taş ile sopa, göğüs geriyorlar makinalıya. Uyanın ey aptal gözler uyanın, silah mermi işlermiş o yüce dağa. Uyanın ey aptal gözler uyanın, silah mermi işlermiş o yüce dağa. Ellerin kırılsın İsrail senin, hastalıktan kahrolsun senin her ferdin. Ellerin kırılsın İsrail senin, hastalıktan kahrolsun senin her ferdin. Bir zaman köpekle bir tutulan sen, yıllar geçti başımıza adam kesildin. Bir zaman köpekle bir tutulan sen, yıllar geçti başımıza adam kesildin. Yahudi domuzu, domuzu İsrail, geliyor geliyor Muhammed'in ordusu, ordusu. Yahudi domuzu, domuzu İsrail, geliyor geliyor Muhammed'in ordusu, ordusu. Elbette ki, elbette ki kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince gelince tevhid kokusu. Elbette ki, elbette ki kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince gelince tevhid kokusu. Başlarda örtüler, ellerde sopa, boyanmış mübarek yüzleri kana. Başlarda örtüler, ellerde sopa, boyanmış mübarek yüzleri kana. Yardımı bekliyor yaratıcıdan, can veriyor her gün dönüp baksana. Yardımı bekliyor yaratıcıdan, can veriyor her gün dönüp baksana. Aydınlık günlerin yakın ey mümin, mustazaf ve sessiz benim kardeşim. Aydınlık günlerin yakın ey mümin, mustazaf ve sessiz benim kardeşim. Vurmaya gitmiş kanlı Kudüs'ü, cihattır en büyük vazifen senin. Vurmaya gitmiş kanlı Kudüs'ü, cihattır en büyük vazifen senin. Yahudi domuzu, domuzu İsrail, geliyor geliyor Muhammed'in ordusu, ordusu. Yahudi domuzu, domuzu İsrail, geliyor geliyor Muhammed'in ordusu, ordusu. Elbette ki, elbette ki kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince gelince tevhid kokusu. Elbette ki, elbette ki kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince gelince tevhid kokusu. Küfür birleşirken biz ayrılırız. Oyunlara kanar kandırılırız. Küfür birleşirken biz ayrılırız. Oyunlara kanar kandırılırız. Gerici diyorlar düşün ki neden? Dinle biz dinimizden koparılırız. Gerici diyorlar düşün ki neden? Dinle biz dinimizden koparılırız. Lanetlenmiş toplum İsrailliler, sanki kudurmuş bu Kudüs köpekler. Lanetlenmiş toplum İsrailliler, sanki kudurmuş bu Kudüs köpekler. Kardeşim orada öldürülürken, burada Müslüman Müslümanı yer. Kardeşim orada öldürülürken, burada Müslüman Müslümanı yer. Elbette ki, elbette ki, kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince, gelince tevhid kokusu. Elbette ki, elbette ki, kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince, gelince tevhid kokusu. Rusya bir domuzdur, Allah'ı bilmez. Müminlerden kimse domuzu yemez. Rusya bir domuzdur, Allah'ı bilmez. Müminlerden kimse domuzu yemez. Kuyruk taslayan köpekler şahı Amerika. Kufis havlama sesini hiç kesmez. Kuyruk taslayan köpekler şahı Amerika. Kufis havlama sesini hiç kesmez. Ey Yahudi domuzu, domuzu İsrail. Geliyor, geliyor Muhammed'in ordusu, ordusu. Ey Yahudi domuzu, domuzu İsrail. Geliyor, geliyor Muhammed'in ordusu, ordusu. Elbette ki, elbette ki, kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince, gelince tevhid kokusu. Elbette ki, elbette ki, kaçanlar sizsiniz, sizsiniz. Gelince, gelince tevhid kokusu. Ey Yahudi domuzu, domuzu İsrail. Geliyor, geliyor Muhammed'in ordusu, ordusu. Ey Yahudi domuzu, domuzu İsrail. Geliyor, geliyor Muhammed'in ordusu.